Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Барыс Пятровіч. Наіўны дэтэктыў. Гісторыя аднаго забойства. Ліст ад Айвана у Генеральную прокуратуру Республики Беларусь от громадянина Королевства Испания Айвана заява. Шановный спадар генеральный прокурор, звертается до вас громадянин Королевства Испания Айван. У вересні гэтага года я знаходился в Республике Беларусь у туристичной поездцы. Я выбраў падарожжа ў вашую краіну па многіх прычынах, але адна з асноўных тая, што я ведаў, тут жыве моя дачка. Справа ў тым, што я быў грамадзянінам Савецкага Саюза, але ў 1975 годзе з'ехаў за мяжу па рэпатрыяцыі, як габрэй. Мне ўжо шмат гадоў. Я нарадзіўся ў 1934 годзе ў Маскве ў сям'і высокапастаўленага чыноўніка. З маці маёй дачкі мы рассталіся яшчэ да нараджэння дзіцяці. Увесь гэты час я яе не бачыў, але жадаў хоць бы перад смерцю сустрэцца. Я прыехаў у Менск і знайшоў яе. Мы шмат разоў сустракаліся і гутарылі. Увечар, калі я сабраўся ад'язджаць, здарыўся няшчасны выпадак. Маю дачку звалі Гертруда Браніславаўна Свішчова. Думаю, вам гэтае імя і прозвішча знаёмыя, бо справа пра яе забойства прагучала на ўсю Беларусь, і два студэнты, якіх абвінавацілі ў злачынстве, былі асуджаныя на пажыццёвае зняволенне. Я рады, што іх не расстралялі, бо ведаю, што ў вашай краіне адзінай у Еўропе яшчэ выконваюцца смяротныя прысуды. Калі б гэта здарылася, я вам не пісаў бы, а пэўна даўно пакончыў бы з сабой, бо ў смерці маёй дачкі Гертруды вінаваты я і толькі я. У той апошні вечар мы з ёй доўга гутарылі. Я ведаў ужо, што яна, не могучы пражыць на беларускую пенсію, прыдумала сабе бізнес. Брала на кватэру маладых дзяўчат, а потым прымушала іх аддавацца мужчынам за грошы. Пішу «прымушала», хоць яна казала, што нават угаворваць іх падоўгу не даводзілася. Яны хутка пагаджаліся на такую працу і на такія заробкі сабой, сваім целам дакладней. Калі ў першыя разы Гертруда яшчэ нібыта ганарылася сваім бізнесам, то паступова, можа быць пад уплывам нашых гутарак, яна вырашыла адмовіцца ад яго. Я размаўляў з тымі мілымі наіўнымі дзяўчаткамі, што жылі ў яе ўжо гатовыя да працы, даруйце, калі трэба, нават са мной, старым, аж занадта старым для іх мужчынам, дзедам, дзядулем. І мне шкада было іх, бо я ведаў, як гэта ўрэшце рэшт разбэшчвае не гатовых да такіх выпрабаванняў жанчын і губіць іх. Гертруда паабяцала, што адмовіцца ад свайго бізнесу, і я паверыў ёй, бо бачыў, што ёй гэта ўжо абрыдла. Тым болей, што за той час, пакуль я ў яе быў, яна пацікавілася лёсам некаторых былых яе кватарантак і пераканалася, што я маю рацыю. Ніводная з іх не стала шчасліваю. Я паабяцаў, што буду Гертрудзе раз у тры месяцы прысылаць грошы, якіх хопіць ёй і нават яе дзяўчатам, а таксама сказаў, што пакіну ёй у спадчыну свой дом на ўзбярэжжы пад Барселонай і ўсё, што маю на рахунку, а гэта нашмат больш за мільён еўра. У той апошні вечар яна доўга не хацела мяне адпускаць. Я прыйшоў раней, чым звычайна, і хацеў сысці таксама раней, бо трэба было яшчэ сабраць рэчы. Самалёт вылятаў о палове пятай раніцы, а значыць, ужо ў 2 гадзіны ночы мне трэба было быць у аэрапорце. Яна не хацела мяне адпускаць, і я яе разумею. Калі я ўрэшце ўстаў і пайшоў апранацца, бо адкладваць далей немагчыма было, яна падхапілася з фатэля ўслед за мной і раптам упала і ударылася галавой аб рог стала, падхапілася яшчэ і зноў упала. Яна памерла амаль адразу, я нічога не мог зрабіць. Я апрануўся і сышоў з кватэры, пакінуўшы дзверы адчыненымі. Чаму я сышоў? Змаладушнічаў, не ведаю, не растлумачу, але сышоў. Цяпер мне сорамна, а тады я ведаў, што мяне ніхто не бачыў, як я прыйшоў, таму патэлефанаваў у хуткую, працёр хусцінкай слухаўку і сышоў. А ранкам выляцеў дамоў, мне так не хацелася больш заставацца тут. Я сачыў за гэтай справай, хоць і было няпроста, у вас закрытая краіна, інфармацыі зусім мала, нарэшце я ўбачыў звесткі пра прысуд. Я не думаў, што з-за мяне асудзяць маладых людзей. Думаў, лёгка будзе прызнана, што гэта няшчасны выпадак. Сама ўпала выпадкова і загінула. Мне думалася, што вашыя эксперты лёгка вызначаць гэта, хоць бы папаставіць цела. Але вашыя следчыя пастараліся і знайшлі забойцаў, якія зусім не забойцы. Я ведаю дакладна, што яны не вінаватыя ні ў чым і гатовы даказаць пад прысягаю і на дэтэктары маны. Мне вельмі шкада гэтых хлопцаў, бо я ўяўляю, праз што ім давялося прайсці. Я гатовы прыняць любое пакаранне за сваю віну, калі вы прызнаеце, што яна ёсць, бо разумею, забойства чалавека ёсць забойства, нават калі яно не наўмыснае, а самазабойства і патрабуе дакладнага разбіральніцтва. Я гатовы ў любы час прыехаць у Беларусь і, калі трэба, прыму належнае пакаранне. Але я расказаў праўду, як яно было насамрэч. Яна сама ўпала і ударылася. Сама. І вінаватым у тым, што здарылася, магу быць толькі я і больш ніхто. Прашу вас, перагледзьце гэтую справу і адмяніце прысуд маладым людзям, якія асуджаныя незаслужана, нявінна, па ілжывым абвінавачанні ці самаагаворы. С павагай да вас і надзеяй, што справядлівасць адновіцца. Айван, мой адрас. Мне часта здаецца, што гэты свет вакол нас проста камусьці прысніўся, і той, хто сніць яго, гэты сон, прачынаючыся, усё пра ўсіх ведае. А калі ўсё пра ўсіх ведаеш ад пачатку, дык жыць нецікава. І тады ён пачынае мадэляваць з гэтых сноў розныя новыя сны, раскладваць іх на асобныя падзеі і размяркоўваць па іншых людзях, заблытваючы і заблытваючыся канчаткова. Яснасці, логікі пачынае не хапаць яму, і тады ў кагосьці з'яўляюцца паступовыя сны, што складваюцца як дзіцячая пірамідка. Ад большага да меншага, і на самым версе апынаешся ты сам са сваім асноўным сном. Сном сноў, вянком сноў, магістралам, мадрыгалам, які і ёсць тваё жыццё, што таксама камусьці сніцца. У такім выпадку вельмі важна яшчэ пры жыцці знайсці таго, каму ты снісся, каб паспрабаваць даведацца немагчымае, калі і чым скончыцца твой сон. Але на гэта мала хто адважваецца, бо ці не таму нам дадзена няведанне, каб мы маглі пражыць сваё жыццё як сваё. Я ведаю толькі аднаго чалавека, які насмеліўся гэта зрабіць.